Ali de beyim de taş başında oturur çekmiş de çok da sevilerin son ayrılık getirir gitti de geçti. Genç Ali, Ali de deyim de taştan çıktı harladı sakalı da yok yüzü yavuklusuna da karşı durdu ağladı gitti de geçlik derde Genç Ali, Genç Ali.